o wielkiemu cichu. Idu sobie ku miastu na zwiadu. I idu i patrzu. Bez względu na to, jaki będzie to poniedziałek i jak się Państwu zapowiada, my wszyscy wspólnie wierzymy w magię radia i witamy Państwa z wielkim poniedziałkowym uśmiechem. Krzysztof Komeda, Grzegorz Turnał, Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Coś mi świta! Break my fall. Oh, the sweetest thing.

Informacja Deer Hunter, która pochodzi z Atlanty. No i taki porankowy tytuł, No One's Sleeping, zaproponowała dzisiaj słuchaczom Trójki. 20,5 minuty po godzinie czwartej. Pan Rafał napisał: coś mi zaświtało. Witam poniedziałkową, majową poranną porą redaktora Grabka i wszystkich Grabkowiczów. No właśnie, witamy, to jest Coś mi świta, edycja poniedziałkowa. No i to jest dobry moment, michał.grabkowski@polskieradio.pl, abym przypomniał Państwu adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież ten adres bez zmian i przecież ten adres cały czas niezwykle jest dla nas ważny. We'll be right back. To ja może od razu sprostuję, dlaczego powiedziałem, że ten adres mailowy jest niezwykle ważny. To nie jest tak, że ja tutaj teraz na prawo i lewo mówię, jaki to ważny jest adres mailowy ten akurat do mnie, no ale wszyscy dobrze wiemy, mówię o stałych słuchaczach audycji Coś mi świta, no że i państwo lubią pisać tutaj do radia i my lubimy czytać to, co państwo napiszą o tej porze, a mamy 4:25, więc to jest ważne, aby państwo wiedzieli, pod jaki adres kierować swoje słowa. Tak wie na przykład pan Marcin, który napisał: witam po przerwie weekendowej. To będzie piękny poniedziałek, bo trzymam z trójką. Wszystkim polecam taki powrót do trudnej rzeczywistości. Pozdrawiam z kontenera chłodniczego. No właśnie, ciągnąć za język kierowców, nie ciągnąć. Ciągnąć za język kierowców, nie ciągnąć. Tak, z Żyrardowa nadaje. Kierowcom proszę nie przeszkadzać, bo może skończyć się to mandatem. No ja zawsze mówię, że jeżeli kierowcy chcą napisać do naszego porannego programu, no to najpierw się zatrzymują, piszą, a potem jadą znowu. Przecież dwie ręce na kierownicy, jak to się mówi. A na zegarze 4:30, drodzy państwo, Coś mi świta. Wydanie poniedziałkowe i Podwórko Polskie. Myślę sobie, że z jednej strony podsycam tutaj Państwa emocje do tego, aby napisać maila do radia, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jeżeli Państwo mieli długi majowy weekend, no bo przecież w tym roku, jeżeli ktoś sobie odpowiednio dobrał dni wolne w pracy, to rzeczywiście mógł mieć tą majówkę bardzo długą. No i dzisiaj jest ten pierwszy dzień i trzeba wstać, trzeba jechać do pracy, trzeba przygotować kanapki i tak dalej, i tak dalej. No to komu się chce pisać w ogóle maile do radia? Ale jakby było inaczej, jakbym się nie znał na przykład, no to proszę bardzo, michał.grabkowski@polskieradio.pl. My tutaj jesteśmy, my jesteśmy do szóstej. Przypominam, że tu trójka i coś mi świta. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią. Zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią. Choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią? Nie pytaj, dlaczego z inną nie? Nie pytaj, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Nie pytaj, co ciągle widzę w niej? Nie pytaj, dlaczego w innej nie? Nie pytaj, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej? Dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie. Ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj, dlaczego jestem z nią? Nie pytaj, dlaczego z inną nie? Nie pytaj, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Tak się troszeczkę zagalopowałem i ciągle mówię Państwu o tej korespondencji. Przypominam adres mailowy, a o tej muzyce, która przecież rządzi podczas naszych spotkań, jakieś ostatnie minuty milczę, więc powiem, że zarówno Rita Pax w piosence Oni zaraz przyjdą tu, jak i Kwiat Jabłoni z Kubą Kawalcem przed sekundą Nie pytaj o Polskę, no to Ameryki może nie odkryję, ale powiem, że to dwa przykłady tego, jak współcześni artyści potrafią sobie poradzić z utworami z polskiej sceny, które mają już swoje lata, bo najpierw Breakout, przed chwilą Obywatel GC, no i mam nadzieję, że to wszystko pięknie wyszło i że z drugiej strony ta muzyka państwu umila czas. Mamy 20 minut do godziny 5. Seniorzy, tak, kącik dla seniora dzisiaj będzie jeszcze kilkanaście minut i myślę, że potańczymy. Savage heart, the stolen money in a wilderness love. You're so hard to tame in the tides of this world. You're a victim of fate. Give me mercy. Dla seniora to jedna z atrakcji, którą dzisiaj dla państwa przygotowałem. Taka już systematyczna i regularna, bo wiem, że cieszę się wielkim powodzeniem. No ale jeżeli chodzi o atrakcje antenowe, to program trzeci dzisiaj podczas poniedziałku 6 maja ma naprawdę wiele państwu do zaoferowania. No i o tym postaram się w skrócie przypomnieć w naszym dzisiejszym radiowym show. Pan Mariusz napisał, a ja sobie też ciebie słucham, z tym, że u mnie kończy się niedziela. Właśnie jest 19:40. Pozdrowienia z Vancouver. Took my keys.